A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 stycznia. Minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Polska zamówiła testy wykrywające koronawirusa, powinny dotrzeć dziś, a najpóźniej jutro. Ważący prawie 2,5 kg fragment rafy koralowej w walizce próbował go wwieźć do kraju polski turysta. W serwisie też raporty mówiące o tym, że Rosja jest państwem, w którym najczęściej łamane są prawa człowieka. Jeszcze dziś lub jutro powinny dotrzeć do Polski testy wykrywające koronawirusa, zapowiedział w Telewizji Polskiej minister zdrowia. Łukasz Szumowski dodał, że w naszym kraju nie ma potwierdzonego ani jednego przypadku zakażenia, ale wirus na pewno dotrze do Polski. Zapewnił, że część pacjentów, u których podejrzewano zakażenie, już wychodzi do domów i czuje się dobrze. Uspokajające informacje płyną też od głównego inspektora sanitarnego Jarosława Pinkasa. Sytuacja jest poważna w Chinach, natomiast ta sytuacja nie jest poważna w tej chwili w Europie. I to są zupełnie dwie inne kategorie. Musimy oczywiście dmuchać na zimne, żebyśmy nie mieli sytuacji podobnej do której, która się wydarzyła w Chinach. My mamy mieć zabezpieczone granice, mamy mieć wiedzę, jak postępować z pacjentami. Nie mamy potwierdzonego wirusa 2019. I mam nadzieję, że nie będziemy mieli, aczkolwiek jestem realistą i może się nas to spotkać, ponieważ świat jest jedną wielką globalną wioską. Chińska Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała, że najnowszy bilans ofiar śmiertelnych nowego koronawirusa wzrósł do 170. Liczba zakażonych wynosi ponad 7700. Fragment rafy koralowej o wadze prawie 2,5 kg próbował przewieźć do kraju Polak. Został zatrzymany na lotnisku Chopina przez Krajową Administrację Skarbową. Rafa koralowa miała być pamiątką z wakacji. Zatrzymany nie wiedział, że jest ona pod ścisłą ochroną. Na szczęście takich sytuacji jest coraz mniej, mówi w programowi trzeciemu Polskiego Radia Justyna Pasieczyńska, rzecznik prasowy Krajowej Administracji Skarbowej. Ostatnio mieliśmy w lutym, obywatel Wietnamu, jak dobrze pamiętam, przewoził prawie 10 kg właśnie rafy koralowej na wyposażenie swojego akwarium domowego. To, że tych ujawnień mamy coraz mniej, to tylko dzięki naszej takiej akcji edukacyjno-informacyjnej, którą prowadzimy w szkołach, przedszkolach. Publikujemy informacje właśnie na naszych stronach, jak i również na naszym Facebooku. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Jeżeli sąd stwierdzi, że było to działanie nieumyślne, może wymierzyć mu grzywnę. Kupno samolotów F-35 przejdzie do historii Wojska Polskiego, mówi w programie pierwszym Polskiego Radia minister obrony narodowej. Jutro w Dęblinie zostanie podpisana umowa na zakup 32 amerykańskich myśliwców piątej generacji. To najnowocześniejsze samoloty, podkreśla Mariusz Błaszczak. Polska nigdy wcześniej nie dysponowała tak nowoczesnym sprzętem. To jest top of the top, jeżeli chodzi o uzbrojenie. To jest samolot nieporównywalny z żadnymi innymi. To jest samolot, który daje przewagę siłom powietrznym, które dysponują tym samolotem. Wartość umowy to ponad 4,5 miliarda dolarów. Za tę cenę Polska ma otrzymać 32 wielozadaniowe samoloty F-35A wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym. Minister Błaszczak wyjaśnił, że w ramach umowy nasz kraj będzie miał możliwość wyszkolenia polskich pilotów. W 2024 roku będą gotowe pierwsze polskie F-35. Ich załogi będą przygotowane do tego, aby dbać o nasze bezpieczeństwo. Rosja jest państwem, w którym najczęściej łamane są prawa człowieka, podała Nowaja Gazeta. Dziennik powołuje się na statystyki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, z których wynika, że najczęściej skargi przeciwko władzom własnego kraju składają właśnie Rosjanie. Międzynarodowe organizacje od lat alarmują, że w Rosji łamane są prawa człowieka i wolności obywatelskie. Ostatnie raporty wskazują, że zjawisko to systematycznie się zaostrza. Nowa Gazeta, odwołując się do statystyk, podała, że spośród 59 800 spraw, które rozpatruje Trybunał w Strasburgu, aż 15 000 dotyczy Rosji. Dziennik Wiadomości policzył, że w ciągu dwóch ostatnich lat liczba skarg na działania władz Rosji wzrosła dwukrotnie. Gazeta podkreśla, że większość skarg dotyczy brutalnych działań policji wobec osób biorących udział w antykremlowskich demonstracjach. Rosyjscy obrońcy praw człowieka w swoich raportach zwracają uwagę na wprowadzanie ustaw, które ograniczają

bardzo. Nasza dzisiejsza bohaterka rozpoczyna drugą godzinę spotkania w czwartkowej odsłonie. Pasma do południa. Anna Gacek, dzień dobry wszystkim, którzy dopiero teraz do nas dołączyli. Dzień dobry wszystkim fanom tenisa, którzy nie mogą doczekać się kolejnych informacji z kortu w Melbourne, z meczu półfinałowego turnieju pierwszego tegorocznego wielkoszlemowego, czyli Australian Open. Półfinał panów właśnie trwa. Wynik sensacyjny. Federer Djokovic 4-1. Nawet nie wynik jest sensacją, a fakt, że dopiero przed chwilą Federer zdobył pierwszy punkt swoim serwisem. Dla tych z Państwa, którzy nie interesują się tak bardzo tym sportem, kiedy mówimy już o gigantach tej dyscypliny, przełamać ich serwis to jest naprawdę coś, więc fakt, że oni zrobili to sobie nawzajem kilkakrotnie już na początku meczu, świadczy o tym, jakie tam są emocje, jakie towarzyszą i kibicom, i przede wszystkim zawodnikom. Zaglądam także do listów od Państwa, oczywiście, cały czas. Pan Wojtek pisze, że Anybody Seen My Baby The Rolling Stones widocznie cieszyło się popularnością wśród kadry nauczycielskiej. Pan Wojtek pisze, ja usłyszałem je pierwszy raz na lekcji angielskiego w liceum w 97 czy 8 roku. Było to nie tylko słuchanie, ale wręcz przesłuchiwanie. Mieliśmy mianowicie spisać tekst, co nie było łatwe, a następnie próbowaliśmy go przełożyć. Takie ćwiczenie na zrozumienie i poznawanie idiomów. Zawsze, kiedy słyszę ten utwór, wraca do mnie tamten dzień. Bardzo pozdrawiam klasę C z pierwszego LO w Dąbrowie Górniczej, napisał pan Wojtek. Stonsi to klasyka, a my teraz sięgamy do południa po muzykę zdecydowanie nową, czas na naszą płytę tygodnia. W tym tygodniu to Skull Echo, nowy album Julii Marcel. Mamy tę płytę dla Państwa. 71335, 71335. Pod ten numer proszę wysłać SMS, jeśli mają Państwo ochotę od nas tę płytę otrzymać. W treść SMS proszę wpisać imię, nazwisko i adres korespondencyjny. 71335, Julia Marcel. Lecz ja zrozumiałam to od tyłu. Tony w chodniku, święcie przekonana, że lekki stawiam krok. Lecz czy żyjąc w cieniach można pojąć blaski? I czy nie jest jednak aktem pewnej łaski zostawić na sobie ślepych i szczęśliwych, otulonych w mrok? Zostań choć jeszcze drobną chwilę. Ludzkość świat pozostawia w tyle. Progres, o ile się nie mylę, lecz wciąż można grać. Co przyniesie nowy dzień? Miliony lat świetlnych głąb świadomości lecę skryta w ciasnej kapsule skości, a dwa radary, co na głowie mam, skanują bez kres dzień za dniem. Ustawiam ostrój, zwiększam przybliżenie. Nadzieja dławi każde tchnienie, żeby choć cień wypatrzeć twój, odda mi przeświadczenie, że wszystko lepiej wiem. Zostań choć jeszcze krótką chwilę. Świat w pięknym stylu tonie w pyle. Lecz minie jeszcze jakiś czas, zanim wstanie dzień, kiedy horyzont połknie nas. Miły, choć staram się i trudzę, czasem tak strasznie się ze sobą nudzę. Stąd proszę wejdź pomiędzy sny, co w głowie mi się tło. jest mną. Julia Marcel, płyty dla pana Wojciecha z Zamościa i pani Eweliny z Wrocławia. Gratulujemy. A teraz muzyka z płyty, która tydzień temu obchodziła swoje 15 urodziny. In the bay. styczniu 2005 roku ukazała się debiutancka płyta LCD Sound System, a na niej m.in. Daft Punk is playing at my house. Daft Punk zresztą zagrają wkrótce w dopołudnia. W Melbourne grają panowie Federer i Djokovic po 30 w gemie, który być może zdecyduje o pierwszym secie, bo na razie 5-2 dla Federera serwuje Djokovic. A listy w sprawach najróżniejszych, obok stonsów i tenisa, także na przykład list od pana Bartosza, który pisze: dziś uciekł mi pociąg do centrum, a do tego zapomniałem słuchawek. Przybity zadałem sobie pytanie, jak ja dziś będę słuchał audycji. Wsiadam do autobusu, a tu z głośników szoferki do południa. Bardzo proszę pozdrowić pana kierowcę autobusu linii D z Wrocławia za dobry gust muzyczny i za styl jazdy. Jeździ tak, jak Richards gra na gitarze. Panie kierowco autobusu linii D z Wrocławia, bardzo pana pozdrawiam. Może się pan chwalić dzisiaj pasażerom, że był pan pozdrowiony, bo tak właśnie było. To bardzo jest miłe. anna.gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Można także komentować na moim Facebooku i na Instagramie. 23 minuty po 10. Zapraszam państwa do kina. Ryszard Jaświński. Fajny film. Tym, że nasze najwcześniejsze życiowe doświadczenia, nawet te jeszcze nie w pełni uświadomione z dzieciństwa, mają wpływ na całą naszą późniejszą egzystencję, raczej wszyscy wiemy. O tym, jak wielki jest to wpływ, który niejednokrotnie może przybrać nawet bardzo dramatyczny wyraz, możemy przekonać się właśnie w kinie. Kilka dni temu na dużym ekranie pojawił się warty zauważenia niemiecki dramat Błąd systemu. To nie da się ukryć bardzo starannie pod każdym względem przygotowany debiut fabularny Nory Finkscheld, dotychczas autorki wyłącznie filmów dokumentalnych. Wcześniejsze doświadczenia były bez wątpienia bardzo przydatne i zaowocowały dobrą charakterystyką postaci, prawdą psychologiczną i wnikliwą obserwacją głównych bohaterów. Przede wszystkim jednak bohaterki, bo najważniejsza w filmie jest blisko 10-letnia Benny, której zachowanie i reakcje bywają nieprzewidywalne nawet dla najbardziej doświadczonych psychologów. Dziewczynka wydaje się być uosobieniem spokoju i empatii dla innych, aż do momentu, gdy wybucha. Zdarza się to niestety dosyć często i z wyraźnie określonych powodów. Gdy wpada w furię, staje się nieopanowanym, wulgarnym potworem, gotowym zrobić krzywdę sobie lub innym. A wszystko to z powodu traum dzieciństwa, skomplikowanych i raczej na odległość relacji z matką, krótko mówiąc, braku miłości. To Benny właśnie jest tym tytułowym błędem systemu, a kolejne placówki wychowawcze, do których trafia, traktują ją jak zło konieczne, którego trzeba się pozbyć jak najszybciej. I to można potraktować jako kolejny błąd systemu, bo jeśli w życiu dziewczynki pojawia się rodzina zastępcza czy opiekun, który potrafi uspokoić jej emocje, kontakt z nim trwa zbyt krótko, by spowodować trwale pozytywne przemiany. A my w kinie obserwujemy ten proces z coraz większym zaangażowaniem i nadzieją przemieszaną z poczuciem bezsilności. Bo nie da się ukryć, to film naprawdę angażujący, mocny i wyzwalający silne emocje. Widać, że autorka chce nam opowiedzieć o jakimś problemie rzetelnie, bez drogi na skróty czy uproszczonych rozwiązań fabularnych. W manierze wręcz dokumentalnej. Nie trudno więc poczuć ból głównej bohaterki, tak niezwykle zagranej przez zaledwie 12-letnią dziś Helenę Cengel. Błąd systemu wielokrotnie doceniła festiwalowa publiczność, przyznając mu swoją nagrodę, oraz profesjonaliści. Tegoroczny niemiecki kandydat do Oscara wcześniej zdobył m.in. Srebrnego Niedźwiedzia na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie. Debiutancki film Nory Finkscheld już w naszych kinach. Zapewniam, błąd systemu nie pozostawi nikogo obojętnym. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mały kącik do niszczenia obcasów w do południa. Bardzo proszę. Za nami Daft Punk, a teraz nowe Karibu. Caribou, Never Come Back. W Melbourne po 5. Zatem cała przewaga, cała ta akcja zbudowana, żeby mieć pierwszy set w kieszeni. Wszystko, co szło po myśli Rogera Federera, już nie idzie. Ale teraz chciałabym skierować Państwa uwagę i myśli nie w stronę intensywnie niebieskiego kortu w Melbourne, a w kierunku naszego plebiscytu. 95 piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. To jest ta wstępna selekcja. I z tych 95 to Państwo wybierają swoje ulubione, ukochane. Te wybrane przez Państwa znajdą się na dwupłytowym albumie, na którym i utwory w wersjach oryginalnych i na nowo zaaranżowane przez Adama Sztabę i Krzysztofa Herdzina. Cały plebiscyt i wszystkie informacje na stronie 95.polskieradio.pl. Tam można też oczywiście i przede wszystkim głosować. Głosowanie potrwa do jutra, do 31 stycznia. To jedna z piosenek z zestawu. Jedna z piosenek, na które można głosować w plebiscycie, piosenki 95-lecia na 95-lecie Polskiego Radia. Wszystkie informacje na stronie 95.polskieradio.pl. A teraz tak to ułożyło się nam w tym wydaniu do południa. Nową piosenkę ma amerykański duet, a ten duet nazywa się Tenis.

your chance to never, never, never gonna change. No, you're never gonna get it. Not this time. Never, never gonna get it. My loving. No, you're never gonna get it. Had your chance to never, never, never gonna change. Get it. Pop. Now you promise me the moon and stars. Save your fight, you won't get very far. Pop. Gave you many chances to make change. Czasem mówimy sobie o tych piosenkach i o tej muzyce, że to grzeszna przyjemność wycieczki w stronę cudownych lat 90. i tak dalej, ale warto pamiętać, że ten właśnie utwór My Lovin' You're Never Gonna Get It zespołu En Vogue jest także jedną z piosenek, które regularnie są umieszczane na listach i zestawieniach najlepszych, najważniejszych piosenek czy lat 90. czy ostatnich X lat, ponieważ niezmiennie moim zdaniem ma w sobie coś czarującego ten utwór, dokładnie tak przyciągającego uwagę jak wtedy. Wtedy, czyli wiosną 92 roku, kiedy ukazał się na singlu. Oczywiście promowany pięknym teledyskiem. Już kilkakrotnie o tym opowiadałam w dopołudnia, że nazwa En Vogue zawsze zobowiązywała panie do tego, by nie tylko pięknie brzmieć, ale i pięknie wyglądać. Przed 11 w programie trzecim jeszcze jedno wspomnienie lat 90. Też kobiece, ale powiedziałabym, że jednak inaczej. Ready in your 56 Chevy. Why don't we go sit down in the shade?